שם מישהו חושב עלייך, מישהו רוצה אותך נורא. יש אישה, יש אישה, מישהו חולם עלייך, מישהו אוהב אותך כל כך. יש אישה, אז אל תבכי הלילה, ראשך אני חיכן, כוכב נופל מאיר את לילך, שואל לאן, ומה תבקשי מלמעלה, אם זה אותי אז הנה אני שלך מזמן. שיר לך שם, שיר עצוב סנטימנטלי, שיר שלא משאיר אותך לבד. מישהו רוצה אותך נורא. יש אישם, השחר מחכה כבר מעבר לפינה, השמש מסתובבת עכשיו לעוד תנומה. אני מסתכל על פנייך, את חלומך